كريم ميني سلكن دبا إليني ميقومي دكاني أنا كبا مساء البركة ثم أيتي وانا كنن تتالي وانن بطن تتالي تتاه بكراتو إلاك أيفتنك كتيسي منكراتو Tisa isa inyai kefar kesan naya wal kerida ijai adi kagane laro ilan karatu. Ida kwa danka, yabana daya, yabana biyu bai zoti shim adiba. Tisa kagane daigi shi haji gansu da idu wa da fiyatai. Ida ka aibu danka, Iyai fara mare ai Iyai takan dire ai Iyai je for technique Iyai je university Yajai ya mandarasha Ya gangala America Sannanya sauka London Ya gangalo ta Paris Ya gangalo ta German Ya zo gida ka gane sannan ya samu aiki har yayi gida da moto wani cikin ku bai da keke to mai ya sa hakan nan Ije ni a gida je masu kera hanya Masu zara zane Allah ibasu wannan ba dan akwai kita ba su ma ba sa iya ba Daraja ta duniyan nan mulki na duniyan no ba dan akwai tita ba kowa ba zai iya ba